رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين. بحرمة سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعيذ بالله. اياما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem kardeşler, değerli Müslümanlar, kıymetli müminler, Allah-u Teala kazasız, belasız, cezasız tutabildiğimiz oruçlarımızı, kılmaya, eda etmeye çalıştığımız namazlarımızı, ödemiş olduğumuz ve daha ödeyecek bulunduğumuz fidyelerimizi, fıtralarımızı, zekatlarımızı ve sair hasenatımızı dergah-ı rububiyetinde kabul ederiz. Görüldüğü gibi Ramazan-ı Şerif Kur'an'ın takdimiyle biraz evvel okuduğum ayet-i ilahiyenin başında eyyâmen ma'dûdât şeklinde iki kelimeyle Ramazan-ı Şerif'i ve içindeki oruçları, oruçlu geçirdiğimiz zamanı İki kelimeyle Rabbimiz takdim ediyor. Sayılı günler diyor. Eyyam, Arapça günler anlamına geliyor. Gün. Bir tane olursa yevm, birden fazla olursa eyyam. Eyyam diye geçer. Eyyam, Arapça günler anlamına. Nasıl günler? Ma'dudatin. Yani adetlenmiş, paketlenmiş, sayısı belli, sınırı belli, hududu belli, kemmiyeti meydanda, keyfiyeti meydanda, sayılı, adetli günlerden ibaret buyuruyor. Ve hakikaten gördüğünüz gibi neredeyse Ramazan'ın üçte biri ne oldu siz söyleyin? Üçte biri, sesini çıkmıyor. Üçte biri gitmiş oluyor. Kaldı geriye üçte ikisi. Ramazan-ı Şerif biliyorsunuz ya 29 gün olur yahut da siz söyleyin 30 gün olur. Başka olmaz. 29'dan aşağı düşmez. 30'dan yukarı çıkmaz. Sayılıdır. Sayılıdır. Yani 29 olsa da olduğu görülse de tamamdır. 30 olsa da tamamdır. Ancak hilalin tabi görülmüş olması şartıyla. Hilal görülecek. İslam'da siz de biliyorsunuz her ibadet, ne çeşit ibadet varsa şimdiye kadar ibadetleri İslam alimlerimiz üçe ayırıyorlar. Bir, bedeni ibadetler. Yani insanın bedeniyle vücudumuza, bedenimize taalluk eden ibadetler. Öbürünü siz söyleyin, mali ibadetler, yani malla yapılan, maddeyle, malla yapılan ibadetler. Üçüncüsü, hem mali hem bedeni ibadetler. Bunları unutmayalım, aklımızda kalsın. Mesela kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar hangi çeşit ibadete girmiş siz söyleyin? Bedeni, bedenle olan ibadetlerdir. Fidye, fıtra veyahut da zekat hangi çeşide giriyor? Mali ibadetler. Hem mali hem bedeni olan da siz söyleyin. Hacdır, hac. Hem sağlıklı, yani bedenen sağlıklı olacaksınız, hem de paralı olacaksınız. Hem mali hem bedeni. Demek ki üç çeşit ibadet var. Bedeni, mali, hem bedeni hem mali. Tuttuğumuz oruçlar ise görüldüğü gibi doğrudan doğruya bedenin sağlığına, sıhhatine ve tabii inanmış olmanın bize yüklediği, bedenimize, vücudumuza yüklediği ibadetlerin bir çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Sayılı günler dediği bu. İslam ibadetlerinin her birisinde, kısaca arz edeyim, temelde bir esasa bağlı olduğu görülüyor. Bir esas olacak, o ibadet o esasın etrafında dolanacak. Mesela İslam'ın şartları diye ezberlediğimiz maddeler var. İslam'ın şartı kaçtır diye sorunca ne diyoruz? Siz söyleyin. Beştir diyoruz. Birincisi kelime-i şehadet. Sonra siz söyleyin. Namaz. Ondan sonra oruç, hac, zekat. Şimdi bilmiyorum düşündünüz mü? Veya araştırdınız mı? Bu beş ibadetin beşinin de bağlı bulunduğu temel bir esas var. O olmasa o ibadet olmaz. Mesela kelime-i şehadette esas nedir diye sorulsa ne cevap verirsiniz? Kelime-i şehadetin kabul edilmesinin esas olan nedir? Kalbin tasdik etmesidir. Bunları bilmek zorundayız arkadaşlar. Yani bunların temelini, esasını bilmeden Müslüman olmak mümkün değil. Kalbin tasdiki olmadan bir adam 100 sene eşhedü, 100 sene la ilahe illallah dese Müslüman olur mu olmaz mı? Sesini çıkmıyor. Olmaz. Kalp tasdik edecek. Yani kalbinizin tasdik etmesini anlamadan, dinlemeden, kalbinizin sesine kulak vermeden dudağınızla 100 sene söyleseniz Müslüman olamazsın. Demek esas neymiş kelime-i şehadette? Kalbin tasdik etmesi. Yani kelime-i şehadette kalbi bulmadan kelime-i şehadet olmaz. Müslümanlık olmaz. Kelime-i şehadetin kıblesi neymiş siz söyleyin? Kalptir. Kelime-i şehadetin kıblesi kalptir. Yoksa eğer kalbin tasdiki olmasaydı, kalbin tasdik etmesi esas olmasaydı, dilsiz olan, yani konuşamayan dili, konuşma özürlü, kelimeleri söyleyemeyen özürlü insanlar var mı yok mu? Peki bunlar diliyle kelime-i şehadeti söyleyemeyecekti. Bunlar kafir mi olacaktı? Kelimeyi söyleyemiyor. Dilsiz adam, konuşamıyor. Ama birisi anlatıp da kalbiyle tasdik ettiğini sorar da o da kalbiyle şöyle şöyle yaparsa bu adam nedir siz söyleyin? Müslümandır. Diliyle söyleme şartı yok. Bunlar çok mühim. Gelelim namaza. Namaza başlamadan önce bir esas var. Onu bulmadan namaz olmaz. Namaza durmadan evvel neyi arıyorsunuz söyleyin? Kıbleyi, Kabe'yi arıyoruz. Demek ki namazın da kıblesi neymiş? Kabe. Kabe olmasa kıble olmaz. Kelime-i şehadetin kıblesi nedir dedik? Kalp. Namazın kıblesi siz söyleyin. Kabe. Gelelim oruca. Oruçta da o şey tespit edilmeden, araştırılmadan, tespit edilmeden oruç başlamış olmaz. O nedir? Hilal. Ramazan hilali. Ramazan'da hilal diye bir şey var. Duymuşsunuz muhakkak. Ramazan ayının hilali görülecek, Ramazan başlayacak. Şevval ayının hilali görülecek, bayram başlayacak. Demek ki Ramazan'ın da hilali neymiş, kıblesi neymiş? Hilal. Bak üçünü bulduk. Başka ne kaldı geriye? Hac. Hacın da görüldüğü gibi, haccın da sebebi, hikmeti, sebebi, meşruiyeti nedir? Siz söyleyin. O olmasa hac olmayacaktı nedir? O da Kabe. Kabe olmasa hac olur mu? Kabe dediğimiz o bina, Mescid-i Haram'ın ortasındaki o büyük dört köşeli, kara örtülü Kabe binası olmasaydı hac olur muydu? Etrafında dönemezdin, hac olmazdı. Demek ki hacın da kıblesi Kabe. O da öyle. Ne kaldı geriye? Zekat kaldı. Zekatın da kıblesi var. bunları Allah vere unutmayasınız. Zekatın kıblesi ne olabilir? Bir kadın söylesin. Ben söylemeyeyim. Zekatın kıblesi. Bakın düşünmemişsin. Fakir ya, fakir. Fakir olmasa zekat olur mu? Oluyor. Fakir olmasa zekat olur mu? Bak hiç sesin çıkmıyor. Ya fakir olmasa zekat olmaz. Zekatı nereye vereceksiniz? Demek fakir. Zekatın kıblesi neymiş? Fakir. Mübarekler. O halde kıble bulunmadan nasıl namaza durulmazsa, fakir bulunmadan zekatı söyleyin, verilemez. Rastgele veremezsiniz. Şimdi özetliyorum. Kelime-i şehadetin kıblesi neydi? Kalp. Namazın kıblesi Kabe. Orucun kıblesi hilal. Haccın kıblesi yine Kabe. Zekatın kıblesi fakir. Bunları bilmezsek nasıl ibadet edeceğiz? Su var, bir ibadet ona söyle, ağzını tut. Var. Demek ki bunlar ibadetlerin temelleri, esasları, hedefleri tespit edilecek. Bu şuna benzer. Mesela atış talimi yapıyorsunuz. Askerde yapanlar olduğu gibi sivilleri. Talim, atış talimi yapmak için o atış talimi yapılan yere gittiğiniz zaman hedefte bir şey olur mu olmaz mı? Hedef tahtası olur. 12 daireler ibaret bir hedef tahtası koyuyorlar. Atışı ondan sonra yapıyorsun. Yoksa havaya atış yapılmaz. Yani her şeyin bir hedefi olacak, bir amacı olacak, bir temeli olacak. İslam'da da ibadetlerin bir temeli, bir esası, bir hedefi var. Ramazan-ı Şerif'i Cenab-ı Hak tutmuş, hilale bağlamıştır. Yani kamera, ay. Hilal dediğimiz şey nedir? Bunu sanırım hepiniz biliyorsunuz. Kamer dediğimiz ayın 1, 2, 3 günlük kısmına ne denirse söyleyin, hilal denir. 4. günden sonra hilal denmez, kamer denir. Hepsinin yeri var. 1. gününe, 2. gününe, 3. gününe ayın hilal tesmiye edilir. Hilal bu günlerde orucun tespiti ve isbatı hilal ile oluyor. Allah öyle murad etmiş, oruç ibadetini kamere bağlamış, yani aya bağlamış. Yani oruçla alakalı hesaplarımızı neye göre yapıyoruz siz söyleyin, aya göre yapıyoruz. Peki namaz ibadetini Rabbimiz neye bağlamış siz söyleyin, güneşe bağlamıştır. Bak o tamamen ayrı durum. Namazla alakalı bütün hesaplarımızı neye göre yapıyoruz? Güneşe göre yapıyoruz. Ama oruçla alakalı bütün hesapları Cenab-ı Hak aya bağlamıştır. Ay da güneşe göre her sene kaç gün farklı gelirse söyleyin, 10 gün veya 11 gün. 11 de olur, 10 da olur. Her sene bundan dolayıdır ki kameri, yani aya bağlı olan Ramazan orucu veya Ramazan ayı her sene güneş saatine, güneş takvimine göre kaç gün evvel gelir? 10 gün evvel gelir. Her sene 10 gün evvel gele senenin tamamını 360 gününü dolaşması için kaç sene oruç tutması lazım Müslümanın? 36 sene. 36 sene oruç tutan bir Müslüman senenin bayram günleri hariç bütün günlerinde oruç tutmuş olur mu olmaz mı? Olur. Uzun günde de tutmuş olur, kısa günde de tutmuş olur. Sıcak zamanlarda da tutmuş olur, soğuk zamanda. Allah-u Teala adaleti temin etmek için, adaleti dağıtmak için orucu kamera bağlamış. Her sene 10 gün evvel başlaya 36 yılda senenin bütün günlerini tıpış tıpış dolaştırmış. Ama ne kadar güzel değil mi? Kimse demez ki ya Rabbi ben devamlı uzun güne de tuttum. Kimse demez ki ya Rabbi ben hep kısa güne de tuttum. Niye uzun günler tutmuş olmadım? Diyemez. Hepsini geziyorsun. Eşitlik sağlanıyor, adalet sağlanıyor. Eyyâmen mâdûdâd. Yani adetlenmiş, sayılı, sınırlı, hesabı belli, nasıl başladığı belli, nasıl bittiği belli olan mübarek bir aydır. Ramazan ayı. Öğlende yaptığımız derste söylediğim gibi, gerçi Ramazan günleri sayılı da öbür günler sayılı değil mi? Her şey sayılı. Allah'ın bize takdir ettiği ömür dediğimiz ömür ki Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetimin yaş ortalaması kaçtır diyor siz söyleyin 60'tır. Benim ümmetimin diyor ümmetlerimin yaş ortalaması 60'tır. 60 kelimesinin Arapçası nedir? Bilen bir kadimi söylesin. 60 kelimesinin Arapçası sittin. Sittin sene. Onun için Anadolu'da atasözü haline gelmiş. Mesela çalışıp çabalayıp da bir işi yapamayan adama ne derler? Sen sittin sene çalışsan bu işi yapamazsın. Demek sittin sene neymiş? Ortalama bir ömürmüş. Ömür boyu çalışsan yapamazsın demek. Sittin sene. Zaten kainatın efendisi, mahlukatın efendisi olan Hazreti Muhammedül Emin Efendimiz kaç sene yaşadı hayatta siz söyleyin? 63 sene. Yani ortalamaya gayet uygun. Ondan sonra peygamberlerden sonra insanların en hayırlısı olan zat kimdir? Peygamberlerden sonra insanların en hayırlısı. Ebu Bekir Sıddık ya niye sesiniz çıkmıyor? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz de kaç yaşında vefat etti söyleyin, o da aynen 63 yaşındadır. İnsanların peygamberlerden sonra yeryüzünde en adaletlisi olan kimdir? Hazreti Ömer bin Hattab'dır. O da tam vallahi 63 yaşını vefat etmiştir. İlimde, peygamberlerden sonra ilimde en üstün adam kimdir? Hazreti Ali'dir. Ya unutmayın bunları ya. Bunlar basit bilgiler bunlar. Peygamberlerden sonra ilimde üstüne adam olmayan adam Hazreti Ali'l Murtaza'dır. Peygamber ne diyor? Ben ilmin şehriyim, Ali o şehrin kapısıdır diyor. Daha ne desin kardeşim? Hazreti Ali de 63 yaşında vefat etmişti. Bak sırayla hepsi 63, 63 böyle gidiyorlar. Yani insan ömrünün, ümmeti Muhammed ömrünün ortalaması 60. Ama hepsi bu 60 yılın tamamı bizim tasarrufumuzda değildir. Ne gibi? Çocukluk yaşı dediğimiz bir yaş var. Buna kitaplarda sinni sabavet diyor. Ne demek çocukluk yaşı? En son kaç yaşlısı söyleyin? 15, 15. 15 yaşını ikmal edinceye kadar eğer daha önce büluğa ermemişse, daha önce ihtilam olmamışsa, erkeklik alameti tecelli etmemişse, ki buna Anadolu'da diyor, hamamcı olmak, ihtilam olmak vesaire bunlar fıkıh tabirleri, değilse en son 15 yaşını ikmal edinceye kadar dinimize göre bu kişiye biz ne diyoruz siz söyleyin, çocuk diyoruz. Çocukları Allah sorumlu tutuyor mu, tutmuyor mu? Sesiniz sessizliğe bakarak tutuyor. Çünkü sessizlik sükut ikrardan gelir. Allah-u Teala 15 yaşını ikmal edene kadar sorumlu tutmuyor. Dolayısıyla ortalama ümmet-i Muhammed'in yaşı olan 60'tan 15'i çıkartacaksın. Niye çocukluk çağı? Geriye ne kaldı? 45 sene kaldı. 45 yıl kaldı. Bu 45 yılı da ilim adamlarımız araştırmışlar. 45 senenin 25 senesi de uykuda ve istirahatte geçiyor. Uyumamak elimizde mi siz söyleyin. Ben hiç uyumak istemiyorum demek mümkün mü? Değil. Uyumak da, uyumamak da, uyuduğumuz zaman uykudan kalkmak da bizim irademize bağlı bir iş değil. İki gün uyumadım, üçüncü gün harici bir kuvvet gelir, göz kapakları ne yapar? Bastırır, uyumak zorundasın. Uykuya daldım, ben şöyle bir 10 gün hiç uyanmadan yatayım diyebilir misiniz? Sizi vücuttan, hariçten gelen bir kudretsizli kaldır uyandır. Ben uyanmak istemiyorum. Bu elimizde olan bir şey değil. Zaten uykunun bu mevcudiyeti bizim kendimize hakim olmadığımızı, bizim dışımızda bize hükmeden bir kudretin varlığını haber veriyor mu, vermiyor mu? Veriyor, hadi uyuma bakayım. Erkeksen uyuma. Uyuduğun zaman da erkeksen uyanma. Neyi uyanmıyorsun? İdrar torbası şişti mi kahvedasın? Neyi uyanmıyorsun? Elinde mi senin? Demek ki bize harici bir kuvvet hükmediyor. Biz kuvvetlerin hakimi değiliz. Bize hükmeden bir kuvvet var. Biz o kuvvete Allahu Teala diyoruz. Başkasına dese desin. Ama bileceğimiz bir şey var ki bize hükmeden bir kuvvet var. Biz hakim değiliz. Ya neyisi söyleyin? Mahkumuz. Uykuya mahkumuz. Uyumuşsak uyanmaya mahkumuz. Açlığa mahkumuz. Hastalığa mahkumuz. Hiçbirisi olmasa sonunda ölüme mahkumuz. Hani sende hakimiyet? Ölüme mahkum adam hakim olur mu? 45 sene kalıyor. Bu 45 yılın 25 senesi uykuda ve istirahatte geçiyor. O da iradenin dışında. Geriye ne kaldı? 20 sene kaldı. 20 seneyi de araştırmış arkadaşlarımız. 20 senenin 5 senesi de temizlik, tuvalet, banyoda, tuvalette ve temizlikte geçiyor. Onu da çıkınca ne kalıyor geriye? 15 sene kaldı. Kala kala eline 15 sene geçiyor. Yani neredeyse 1/4 mi oluyor? 60 yılın, 60 senenin 1/4 ancak senin elinde, iradene tabi, seninle beraber oluyor. Gerisi ya uykuda, ya tuvalette, ya temizlikte, ya banyoda, ya çocuklukta geçiyor. Onu saymayacaksın. Demek ki topu topu ümmet-i Muhammed'in elinde, o da hastalık olmazsa, felç gelmezse, başka bir musibet gelmezse, kaç senemiz var doğru dürüst? 15 senemiz var. Bu 15 seneyi de kahvehanede, kumarhanede, birahanede, bilmem ne hanelerde geçirirsen hangi yüzde Allah'ın huzuruna gideceksin? Ben hayret ediyorum bu insanlara. Zaten fazla bir zamanın yok. Ömür sermayemiz zaten çok sınırlı, çok kısıtlı. Nerede harcıyorsun, nasıl harcıyorsun? Nerede kullanıyorsun bunların hesabını vermeden? Zaten ebedi hayata, ebedi saadete ulaşmak mümkün değil. Bütün bunlar şu eyyâmen mağdûdat kelimesinden çıktı. Ramazan günleri sayılı günlerdir diyor Rabbimiz. Biz bunu genişlettik. Hepimizin ömrü, ömrümüzün günleri, saatleri, saniyeleri, dakikaları sayılı mı sayılı mı? Evet sayılıdır. Bunun şuurunda olmak lazım. Ve Allah'a kul olmak mücadelesinde zamanımızı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Allah-u Teala bu zaman idrakini ibadet şuuruna göre ayarlamaya bizi Rabbim muvaffak eylesin. Değerli kardeşler. Eyyâmen mahdûdât, sayılı günler. Hatta öğlendeki sohbetimizde benim çok dikkatimi çeken bir programdan bir bahis aktarmıştım. Yeni gelen kardeşlerimizin de duymasında fayda vardır düşüncesiyle size de nakledeyim. Kanallardan hangisidir aklıma gelmiyor. Bir program gözüm ilişti. Zihnimde kalmış, şimdi görsem hatırlarım, tanırım. Bir programcı, genç bir adam yanına bir kameraman alarak parklardan birisine geldi. Belediyenin parklarından yeşil, güzel bir parka geldi. Program yapacak. Adam arıyor. Parkta kimse yok. Ancak bir kanepede oturan orta yaşlı bir adam gördü. Temiz giyinmiş, saçları taralı, efendi bir adam. Ona yaklaştı, mikrofonu ağzına böyle uzattı. Neredeyse ağzına sokacak adamın ya. Uzattı. Ve efendi dedi, biz program yapıyoruz dedi. açık havada. Sizi tanıyabilir miyiz dedi. Kimsiniz dedi. Adam da efendi bir adammış. Ben dedi, falan oğlu falan, emekli memur dedi adam. Tamam. Adam tekrar uzattı mikrofonu. Efendim dedi, neyle meşgulsünüz dedi. Neyle meşgul oluyorsunuz? Hani var ya meşhur soru. Neyle meşgulsünüz deyince, evladım dedi, görmüyor musun neyle meşgul olduğumu dedi. Adam yok dedi, beyefendi, görmüyorum dedi. Oturuyorsun dedi, hiçbir şeyle meşgul olmuyorsun dedi. Yavrum dikkat et deyip, o kadar mühim bir şeyle meşgul oluyorum ki sen farkında değilsin dedi. Adam hayır dedi, benim dedi, hiçbir şey yapmıyorsun, mesuliyetin yok. Yavrum görmüyor musun dedi, hava alıyorum, hava veriyorum dedi. Eğer havayı alamasam da ölürüm, aldığım havayı veremesem de ölüyorum. Biraz gafil evladım, sen bunun farkında değilsin dedi. Vallahi doğru. Öyle mühim, öyle zaruri, hayati, zorunlu bir şeyle meşgulüm ki o meşguliyeti yapamasam ölürüm dedi. Öyle mi değil mi? Doğru mu değil mi? Hava almak, hava vermek kolay bir şey mi? Hele git de astımlı hastalara sor bakayım nasıl hava alıyorlar. Şöyle ağzınla burnunu şöyle 3 dakika tut bakalım hava almanın veya alamamanın azabı neymiş? Biz neyin farkındayız Allah aşkına? Bu insanlar neyin farkında? Hangi nimetin, hangi saadetin farkında? Gafil olmamak lazım. Cenab-ı Hak bakın ne diyor? وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Allah hiçbir davranışınızın gafletinde değildir. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ Allah gafil değildir. عَمَّا تَعْمَلُونَ Yaptığınız hiçbir hareketten Allah gafil değildir. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Ayet-i Kerime'ye bak. Çok mühim. Hayatımız sınırlı ve sayılıdır. Onu nasıl geçirdiğimiz, nasıl tükettiğimiz, nasıl harcadığımız Allah şahittir ki bize sorulacaktır. Nereden biliyorsun hocam? Kur'an'dan size senet vereyim. Bak senet. Gerçi şimdi bugün esnafın arasında senede itibar kalmadı. Senet diye bir şey var mı? Çeke de itibar edeyim. Çekten çektiğimizi de çekmiyoruz şimdi. Çekten çektiğimizi hiç yere çekmiyoruz. Çekin de kıymeti kalmadı, senedin de. Ama Kur'an'dan size senet vereyim. Tekâsür suresi de bir sure var Kur'an'da biliyorsunuz. El-Hâkümü Tekâsür diye başlıyor. Adı Tekâsür. Orada son ayet şöyle dehşet. Sümme lefüs elünne yevme izin devam edin. Anin naimi Allah bir kula hangi nimeti vermişse onun hesabını sormadan sevk etmeyecek. Ayet çok açık. Ayet çok ciddi bir senet yani. Sümme lefüs elünne Arapçayı bilenler bilir. Bir fiilin başına lam gelir. Sonuna da şeddeli nun gelirse mana şiddet kazanır. Le tüs elün ne? Başında lam var, lam-ı tekit. Sonunda nun-u şedde, şeddeli nun var. Bu ne demektir? Mutlaka, mutlaka, mutlaka soracaktır. Çok şiddetli mana Arapçaya göre. Yevme izin kıyamet gününde soracaktır. Anin naimi verdiği nimetlerden soracaktır. Şimdi yeryüzünde nimetler çok. Ama sorayım siz, inşallah düşünmüşsünüzdür. Yeryüzündeki nimetlerin en birincisini bir kardeşimiz söyleyebilir mi? Bir numarada hangisi var? Hava ya, hava kardeşim. Havadan daha önemli nimet olamaz. Niye? Havasız en sağlıklı bir adamın yaşama şansı 6 dakikadır. Akciğerleri en sağlam adamın havasını kesin, hayatta kaç dakika kalabiliyor? 6 dakika. Bundan daha önemli bir şey yok. Suyunu keserseniz bir adamın en fazla 6 gün yaşayabiliyor, susuz. Yağını eritiyor, böbrek yağları eriyor, karın yağları eriyor, yaşıyor. Gıdasını keserseniz ekmeğini, yemeğini 66 gün yaşayabiliyor. 66 gün gıdasız yaşama şansı var. Susuz 6 gün yaşama şansı var. Havası siz söyleyin. 6 saat şansı var. Öbürü ölüm. O halde nimetlerin birinci sırası ne varmış siz söyleyin. Hava, hava. Açıkça görüyorsun. O halde hayatta aldığımız havayı, içimize çektiğimiz havayla, içimizden dışarıya boşalttığımız havanın hesabını Allah soracak, soracağım diyor. Sorduğu takdirde buna hangi baba yiğit cesaret edecek? Ne diyeceksiniz? Ayet meydanda, hadise meydanda. Sümme letüselünne yevme izin alin naim. Havadan daha nimet. Ya Rabbi ben kahvehanede oturdum. Bugünkü kahvehanelere vallahi bir öküzü sokun, inegi 10 dakika taramaz. Öyle hava bozuk orada. Bir öküzü sok köy kahvesine, kasaba kahvesine 10 dakikadan fazla kalırsa gel ne varsa söyle. Orada adam 8 saat oturdu hayvan ya. Ulan sende akciğer yok mu? Sende haya yok mu? Sende hiçbir fazilet yok mu? Orada oturulur mu ya? Orada ömür tüketilir mi? Orada hayat tüketilir mi? Orada insan ömrünün cevherleri akıtılır mı? Bu adamlar nasıl hesap verecek Allah'a? Benim aklım almıyor. Müthiş bir şey. Hele meyhane, hele kumarhane, aslında ne bilmem ne haneler var. Adam oralarda ömrünü tüketiyor, harcıyor, bozuk para gibi korkunç şekilde gafil, cahil, hain hayatını tüketiyor. Nasıl hesap verecek bu adam? Halbuki Efendimiz bu ayeti ilahiyenin sümme letüselünne yevme izin anin naim ayetini tefsir ederken şu hadisi sahihi buyuruyorlar. La tezulu kadema abdin hatta yüsele an umrihi fima efna. Çok ciddi bir hadis. Allah-u Teala yevmi kıyamette, kıyamet gününde an umrihi, ömür kelimesi Arap'ta zaten ömür diyoruz. Ömrünü nerede harcadığından soru sorup cevabını, hesabını almadan bir adım attırmayacak insana. La tezulu kadema abdin. Hiçbir kulun ayağı bir santim gitmeyecek. Hatta yüsele an umrihi fima efnahu. Ömrünü nerede tüketmiştir? Bunun hesabı verilmeden hareket yok. Bunun hesabı verilmeden sevkiyat yok. Giriş yok yani. E kardeşler, değerli kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Bakın günümüzü oruçla geçirdik. Gecemizi de inşallah bakın sohbetle, nasihatla, namazla, teravihle, sahurla, seherle, teheccüdle geçireceğiz inşallah, geçiriyoruz. E bu şekilde devam ederse hayatımız Allah'ın lütfuyla Rabbimize hesabımızı vermeye çalışırız. Ama bunların hiçbirinde payı olmayanlar da cevap verecek. Çok mühim. Ömrümüz çok önemli. Yevme izin aninler, sayılı günlerin sebebi hikmeti bu. Sayılı olması demek, yani hesap verilecek demektir. Hani şimdi ticari taksilerden birine biniyorsunuz. Ticari bir taksi, sarı renkli. Biner binmez taksimetreyi adam açıyor mu açmıyor mu siz söyleyin. Niçin açıyor? Cevabını sileyim. Niçin açıyor? Hesap almak için ben mübarek edeyim. Hesap çalışıyor ya. Taksimetreyi keyfini açmıyor. Senin aleyhine hesabı tespit eden bir alettir o. Adımını attın, taksi hareket etti, taksimetre açıldı. Tık tık tık tık senin cüzdanını kemiriyor. Cüzdanını kemiriyor, kasanı kemiriyor. Her geçen dakika, her geçen gün ömrümüzü kemiriyor mu, kemirmiyor mu? Soruyorum. Neyi bekliyorsunuz peki? Tevbe edecek adam hele diyor yarın olsun da tevbe ederim. Sigara içen adam hele diyor şu bu senede geçsin de seneye sigarayı terk ederim. Sigarayı terk etmeden sen sigarayı terk edersen ne olacak? Toprağın altına gömülürsen. Haksızlık eden adam falanın hakkını hele bu sene kalsa seneye öderim diyor. Ya bunlar çok bir cahillik alametidir. Hiç kimsenin elinde yarına çıkacağı, akşama veya sabaha çıkacağı hakkında kesin bir kanıt, belge, bilgi olmadığına göre bir Müslümanın beklemesi veya bekletmesi cahillik alameti midir, değil midir? Cahil var mı? Bilmiyorsun ki. Neyi bekletiyorsun kardeşim? Onun için kesinlikle değerli kardeşlerim, zamanımızı iyi geçirmemiz, dolu dolu geçirmemiz, canlı canlı geçirmemiz, sevaplı, hasenatlı, çok mükemmel hayırlarla, hasenat ile, tevbe ile, istiğfarla dolu geçirmemiz lazım. Vallahi hayatımız boşa geçiyor. Bu açıdan meseleye bakmak lazım. İşte Ramazan günleri de Cenab-ı Hakk'ın burada ifade buyurduğu gibi eyyâmen ma'dûdât, aman sayılı günlerdir, geçiyor, dikkat edin ifadesi kullanılmış. Yeryüzünden almamız gereken en kıymetli şeyleri iyi bilmemiz lazım. Şimdi mesela sizi bir hipermarkete soksalar, ne var bu hipermarket dediler, büyük ticari merkeze? Efendim 35 bin çeşit mal var. Geçen aylarda Beylikdüzü'nde bir market açılmış. O marketin içinde 35 bin kalem mal var. Korkunç. Tüketim malları. Size deseler ki şu mağazaya gireceksin. 35 bin çeşit mal var. Ama 5 dakika içeride kalacaksın. Ne alırsan al senindir dese. Gider de kabağa sarılır mısın kabağa? Ya Müslümanlar ne güne duruyoruz biz ya? Neyin peşindeyiz? Adam gitmiş, ha çocuk olsa gider oyuncağa sarılır. Yani pamuktan yapılmış bir ayı, ayı oyuncağına sarılır. E çocuk bu. E bizim bundan farkımız ne? Neye sarılıyoruz dünyada? Neyin peşindesiniz? Toplasan toplasan mal, mülk, servet, sermaye, döviz, möviz toplasan ancak belki Vehbi Koç kadar toplarsın. Onu aşamazsın. E madem hepsini bırakıp gitti mi gitmedi mi soruyorum. Demek ki neyi alacağını, neyi yakalayacağını çok iyi bilmek lazım. Çok iyi bilmek lazım kardeşler. Öyle insanlar var ki parası, eline geçen parasını değerlendirmek için avcının avını beklediği gibi döviz kulübelerinin, döviz büfelerinin kapısında doların ve markın yükselişini bekliyor. Dolar yükseldiyse cebindeki parayı dolara, öbürü yükseldiyse ona. Bütün gününü böyle geçiren ahmaklar var. Böyle hayat olur mu ya? Maddeyle, eşyayla, ebedi alemi, ebedi saadeti, toprağın altını düşünmeden yaşanır mı kardeşler? Ne güne kalıyoruz, ne güne yaşıyoruz, neye bakıyor, hedefimiz ne, amacımız ne, istikametimiz ne? Bu musalla taşından kalkıp gidenler nereye gidiyor? Nereden geldik, nereye gideceğiz? Bunu düşünmeden, bunu anlamadan, bunu ızdırabını çekmeden yaşamanın ne anlamı var? Vallahi yeryüzünün en mühim iki suali vardır. Nereden geldiniz, nereye gidiyorsunuz? Ramazan bize bu şuuru vermesi lazım. Ramazan-ı Şerif bize bu şuuru vermesi lazım. Ramazan'da bakın yemekten, içmekten ve nefsin bütün arzularından, şehevi arzulardan kesiliyoruz. Zaten oruç demek bu demek. Bu neye işaret ediyor? Yaşadığımız hayatın içinde Allah-u Teala senede bir ay durup dururken niye elimizden ekmeği alıyor? Niye ağzımızı bağlıyor? Niye cinsiyetimizi bağlıyor? Allah'ın bundan haşa ne menfaati var? Ama bizim önemli, bizim için çok büyük menfaat var burada. Niye? Her gün Ramazan orucu imsak saatinde ağzımızı çalkalayıp da iftara kadar ağzımıza bir şey almamaya, yani oruç tutmaya niyet ederken Rabbimiz şu işareti vermiş olmuyor mu? Ey kulum, bir gün gelecek ki ruhun bedenini terk edecek. Ruh bedenden çıkacak. Bedenin çuval gibi yığılıp yerde kalacak. Dünyanın en lezzetli yemekleri de gelse artık ruhun çıktığı ceset o yemekleri alabilir mi? Alamaz. Bitti, senin için bitti. O halde her günün orucu, imsaki, iftarı adeta ey insan, ey Müslüman bir gün gelecek, temelli yiyemeyecek hale geleceksin. Hiçbir şey yiyemeyecek olacaksın, içemeyecek hale geleceksin. Yakınlarını, hanımını, manımını artık bulamayacaksın. Ebediyen hayattan ve dünyadan ayrılacaksın. İyisi mi şimdine oruç tuta tuta bu akıbete çalış, bu akıbete alış diyor mu demiyor mu? Vallahi bu mesaj veriliyor. Orucun insana vereceği mesaj budur. Bir gün gelecek, sadece soframızı değil, evimizi, barkımızı, senedimizi, sepetimizi, mülkümüzü, mülkiyetimizi, hürriyetimizi, zürriyetimizi, her şeyimizi bırakıp gideceğiz. Oruç bu akibete alışkanlık veriyor insana, alıştırıyor. Bir gün elinden alınacak zaten bunu, bundan kaçmak, bundan uzaklaşmak mümkün değil. İyisi mi Ramazan'da imsaktan iftara kadar uzaklaşmaya alış ki bir gün temelli giderken fazla ezikliğe düşmeyesin. Alışmış olasın deniyor. Bu akıbeti unutmamak şartıyla iftarımızı ona göre yapalım. İmsakimizi ona göre başlatalım. Geceleyin karanlık evlerden ışıklar yanıp da sahura kalkarken yataklarımızdan kalkıyoruz tabii. Nereden kalkacağız? O yataklarımızdan kalkıp da sofranın başına otururken İmam Gazali Hazretleri diyor ki öldükten sonra mezarından kalkıp mahşere gelişi hatırlamayanın sahur saati yoktur. Öldükten sonra diriliş yok mu? Hepimiz buna iman etmişiz. Sahur saatinde uykudayken, yataktayken uyanmayı, Allah'ın emri etrafında toparlanmayı, öldükten sonra dirilmenin bir mesajı olarak anlamayan sahura kalkmasın diyor. Asıl hedef orası. Yoksa kalkıp birkaç lokma yiyip yapmak değildir o. Kaldı ki onu bile biz usulüne göre yapmıyoruz. Kesiyorum, ezan okundu. Usulü dediğimiz Allah'ın emirleri, Allah'ın emirlerine ne diyoruz biz, siz söyleyin. Farz, sonra vacip. Peygamberimize taalluk ediyorsa ne diyoruz, siz söyleyin. Sünnet. Ama İslam'da esas olan birinci sırada sünnet mi var, farz mı var? Ne dersin? Farz var. Farz var. Ama biz bunun bile hakkını hayatımıza rahat verebilmiş değiliz. Mesela Ramazan'dan misal olsun diye söyleyeyim. Teravih namazı kılmak farz mı, vacip mi, sünnet mi? Sünnettir. Ama beş vakit namaz kılmak denir. Bizim insanımız, gençlerimiz, insanlarımız sünnet olan teravih namazını kılmaya mı koşuyor, beş vakit namaza mı koşuyor? Sünnete koşuyor, farzı terk ediyor. Vallahi cahilliktir. Gelelim geceye, sahura kalkmak farz mı, vacip mi, sünnet mi? Sesiniz çıkmadı. Sünnet ya. Akşamdan niyetlenip yapmışsan sahura kalkmadan da oruç tutulabilir. Öyle değil mi? Sahura kalkmak şart değil, farz değil. Peygamberimiz kalkmış diye kalkıyoruz. Ama sabah namazına kalkmak dedi, siz söyleyin. Peki bu memlekette bu Müslümanlar hangisine daha çok kalkıyor? Sünnete kalkıyor, fazla kalkmıyor. Vallahi cahilliktir. Böyle eğitimsiz, talimsiz, ilgisiz, bilgisiz, araştırmasız biz fazla bir yere kadar gidemeyiz. İlmihal bilmeden, ilmihali okumadan, ef'al-i mükellefini, farz, vacip, sünnet, müstehap, dört tanesi bir sırada. Ef'al-i mükellefin sekizdir biliyorsunuz. Ölünceye kadar, büluğa erdikten ölünceye kadar bir Müslümanın yapmakla mükellef olduğu ameller kaç taneymiş? Bak sekizdir. Unutmayalım. Sayıyorum. Farz, vacip, sünnet, müstehap, haram, mekruh, müfsit, sekizincisi mubah. Bak sekiz maddedir. Bütün hayatımız bu sekiz maddeyle geçer. Dokuz olmaz hayatta. Farz, vacip, sünnet, müstehap, haram, mekruh, müfsit, mubah. Bunları eskiden 7 yaşında çocuklar bile vallahi bilirdi. Okutulurdu, öğretilirdi, ilmihal, bilgi neyse. Bütün bunları bilerek şuurlu, bilinçli tuttuğumuz oruçlarla hangi mesajları aldığımızın farkında olarak ibadet etmeye Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Yarın cuma kürsüsünde buluşmak üzere Rabbi Rahim-i Zülcelal cümlemizi kulluğuna kabul eylesin. Rıza ve rahmetini cümlemize ikram eylesin. Nefis ve nesillerimizi Rabbim ıslah eylesin. Başımızdaki devleti ve hükümeti Allah İslam eylesin. Alemi İslam'a Rabbim imdad eylesin. Bizi kulluğuna kabul eylesin. Ve dünyada kendisine ibadet maksadıyla toplandığımız gibi mahşerde de rızasının ve Resulünün etrafında toplanmaya bizi Rabbim muvaffak eylesin. Hastalarımız var, Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. Amin.